أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Çocuklar için İslam tarihi 2. serisi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı 12. kitap İşkence Günleri Ömer bin Hattab bir gün kılıcını alarak evinden çıktı. Yüzünde büyük bir öfke çizgisi vardı. Yolda bir adamla karşılaştı. Adam sordu, "Nereye gidiyorsun ey Ömer?" Ömer kızgın bir şekilde cevapladı. "Kureyş'i ihtilafa düşüren, kavminin dinini kötüleyen, ilahlarına söven Muhammed'e gidiyorum, onu öldüreceğim." Adam ona şöyle dedi, "Vallahi ey Ömer, sen kendini tehlikeye atıyorsun. Eğer sen Muhammed'i öldürürsen Abdümenaf oğullarının seni yeryüzünde bırakacaklarını mı sanıyorsun? Sen önce kendi evine dön, orasını düzelt." Ömer hayretle sordu. "Evim mi? Ne var orada?" "Kız kardeşin Fatıma ve onun kocası amcanın oğlu Said, onlar da Müslüman oldular. Muhammed'in dinine girdiler, uydular." Ömer büyük bir öfkeyle kız kardeşi Fatıma'nın evine yöneldi. Onların evlerinde Müslüman bir adam vardı. Taha suresinden bazı ayetleri getirmiş, beraberce okuyorlardı. Ömer geldiğini anlayınca adamı sakladılar. Fatıma Kur'an'dan yazılı sayfeleri alarak elbisesinin altına sakladı. Ömer eve yaklaştığında okunan Kur'an sesini duymuştu. Eve girerek "O duyduğum ses nedir?" diye sordu. Fatıma ve kocası Said "Bir şey mi duydun?" diye sordular. Ömer "Vallahi sizin Muhammed'e uyarak onun dinine girdiğinizi duydum." dedi. Öfkeli bir şekilde ilerleyerek Said'i dövmeye başladı. Kız kardeşi araya girerek kocasını kurtarmak isterken ona da vurdu. Kardeşinin yüzünden kan akmaya başladı, öfkeyle bağırdı. "Evet, Müslüman olduk. Allah'a, onun peygamberine uyduk, dilediğini yap ya Ömer." Ömer kız kardeşinin bu halini görünce içinde bir pişmanlık duymaya başladı. "O okuduğunuz sayfeleri getirin, Muhammed size ne getirmiş bir bakayım." dedi. "Ona bir şey yapmadan korkuyorum. Ona bir şey yapmadan korkuyorum dedi kız kardeşi. "Korkma," dedi Ömer. Ömer ilahlarına yemin ederek okuduktan sonra seni geri vereceğine söz verdi. Kız kardeşi onun Müslüman olabileceği umuduyla şöyle dedi. "Ey kardeşim, sen Allah'a ortak koşuyorsun ve temiz değilsin. Onu temizlenmedikçe, ona temizlenmedikçe el süremezsin." Ömer kalkarak yıkandı. Kız kardeşi sayfeleri ona verdi. Ömer ayetleri okuduktan sonra "Bu ne güzel ve ne kıymetli bir söz." dedi. Ömer'in bu sözünü duyan adam sevinçle gizlendiği yerden çıkarak şöyle dedi. "Vallahi ey Ömer, ben senin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla Müslüman olacağını tahmin ediyordum. Çünkü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dün şöyle dua etmişti. Ey Allah'ım, bu dini ya Ebul Hakem bin Hişam veya Ömer bin Hattab ile güçlendir. Vallahi Allah seni seçti ey Ömer. Beni Muhammed'in yanına götürünüz. Onun yanına gidip Müslüman olacağım." Hazreti Ömer, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına giderek Müslüman oldu. İnsanların bu yeni dine girmeleri Kureyşlileri çok kızdırıyordu. Kureyş'in ileri gelenleri toplanarak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye karar verdiler. Bunu duyan Ebu Talip, Abdülmuttalip oğullarını toplayarak onlara Muhammed'i yanlarına alarak onu öldürmek isteyenlerden korumalarını emretti. Diğer Müslümanlar da onunla beraber toplandılar. Abdülmuttalip'in oğullarının Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer Müslümanları koruyacaklarını duyan Kureyş'in ileri gelenleri onlara kesinlikle yardım ve alışveriş etmemeye, onlarla kesinlikle evlenmemeye karar verdiler. Bu kararı bir kağıda yazarak Kabe'nin duvarına astılar. Müşrikler Müslümanlara olan boykotlarını çok sıkı bir şekilde sürdürüyordu. Müslümanların yanlarındaki yiyecekleri hepsi tükenmişti. Karınları acıkıyor, çocuklar ağlayarak yiyecek bir şey istiyorlardı. Bu sıkıntılı günler tam 3 yıl sürdü. Bir gün Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam amcası Ebu Talib'in yanına giderek Kureyşlilerin yazarak Kabe'ye astıkları kağıda Allah bir kene gönderdi. Kene o kağıttaki Allah isminin dışında her şeyi yedi. Ebu Talib sordu. Bunu sana Rabbin mi bildirdi? Evet. O halde neden burada muhasara altındayız? Ebu Talib oradan çıkarak doğruca Kureyş'in ileri gelenlerinin yanına gitti. Onlara şöyle dedi. O zalim anlaşmanıza Allah bir kene musallat etti. Kene anlaşmanızı yedi. Kureyşliler kalkarak Kabe'ye gittiler. Kenenin anlaşmalarını parçalayarak yediğini gördüler. Bunun üzerine Müslümanlara yaptıkları boykottan vazgeçtiler. Hazreti Hatice kocasıyla beraber 3 yıl boyunca çektiği bu sıkıntıya dayanamadı. Kureyşliler onları bir mahalleye sıkıştırmış, aç bırakmış, işkence etmişti. Hazreti Hatice bu sıkıntılara tahammül edememişti. Evine döndüğünde hastalandı. Güzelim, o canım annemiz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun sürekli onun yanında duruyor, bir an bile onu yalnız bırakmıyordu. İnsanlar kendisini yalanlarken o doğrulamıştı. Kafirler işkence ederken o teselli etmişti. Kendisine cesaret verecek hiçbir kimse yokken o onu cesaretlendirmişti. O çok iyi bir hayat arkadaşı, çok iyi bir yardımcıydı. Rabbim gani gani rahmet eylesin onlara Rabbim. Hazreti Hatice'nin hastalığının 3. gününde kocasının elleri arasında ruhunu Allah'a teslim etti. Allah'ım sen rahmet eyle. Hazreti Muhammed çok üzülmüştü sallallahu aleyhi ve sellem. O kendisini gerçek bir sevgiyle seviyordu. Onu kaybettiğinden dayanmak çok zordu. Bu feci olay kendisini çok sarsmıştı. Bu yıl hüzün yılı. Hazreti Hatice ölmüştü. Ebu Talib ise hastalanmıştı. Kureyşliler onun hastalığının şiddetlendiğini görünce şöyle dediler. Hamza ve Ömer de Müslüman oldu. Bu Muhammed'in işi tüm Kureyş'i sarsacak. Ebu Talib'e gidelim, konuşalım. Yanına giderek şöyle dediler. Ey Ebu Talib, bildiğimiz kadarıyla sen bizdensin. Senin vaktinin yaklaştığını görüyoruz. Bizi korkutuyorsun. Biliyorsun kardeşinin oğluyla aramızda olanları, onu çağır. Bizi de onu da dinle. O bizden elini çeksin. Biz ondan elimizi çekelim. Biz dinimize, o dinine dönsün. Ebu Talib'e haber göndererek onu çağırdı. Geldiğinde şöyle dedi. Ey kardeşimin oğlu, bunlar kavminin büyükleri. Yanıma seninle anlaşmaya gelmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Onlara tek bir kelime verebilirim. O kelimeyle tüm Arapların reisi olurlar. Diğer milletler de onların dinine girerler. Ebu Cehil atıldı. Evet, başımızın üstünde o kelime söyle. Resulullah aleyhissalatu vesselam La ilahe illallah deyiniz. Allah'ın dini dışında kimseye tapmayınız. Bunun üzerine bazıları arkadaşlarına şöyle dedi. Vallahi o sizin istediklerinizi kesinlikle kabul etmez. Onu bırakın, babalarınızın dinine dönün, hakkınızda Allah'ın vereceği hükmü bekleyiniz. Sonra kalkarak orayı terk ettiler. Ebu Talib ona şöyle dedi. Ey kardeşimin oğlu, onların istekleri karşısında çok sert davrandın. Resulullah aleyhissalatü vesselam amcasının Müslüman olmasını çok arzuluyordu. Şöyle dedi, ey amcacığım o kelimeyi sen söyle. Ebu Talib kibirli bir şekilde şöyle dedi, ey kardeşimin ne oğlu, Kureyşlilerin ölümden korktu da Müslüman oldu demeyeceklerini bilsem ben o kelimeyi söylerim. Ebu Talib kısa bir süre sonra öldü. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldü. Kendisini Kureyş'in tüm işkencelerinden koruyan amcası da gitmişti. Yanında rahat ve huzur bulduğu karısının ölümünden hemen sonra olan bu olay ona çok zor gelmişti. Ama Allah onu yalnız bırakmıyordu. Ebu Talib'in ölümünden sonra Kureyşliler Müslümanlara olan işkencelerini daha da arttırdılar. Hazreti Muhammed davetini Mekke dışına da taşımak için Taif'e gitmeye karar verdi. Belki onlar Müslüman olurlar ve kendisine yardım ederlerdi. Kavminin işkencelerinden Müslümanları korurlardı. Onların İslam'a girebileceklerini umarak yola koyuldu. Taif'in ileri gelen kabilesi, Sakif kabilesinin efendisi, üç kardeşinin yanına gitti, onları İslam'a davet etti. Onlardan biri alayla sordu, Allah peygamber olarak göndermek için senden başka birini bulmadı mı? Onunla alay etmeye başladılar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onların yanlarında kalktı, ümidi kırılmıştı. Geldiği gibi geri döndü, yolun iki tarafına dizilen köleleri ona küfrediyor ve taşlar atıyordu. Bu Allah'ın en sevgili kuluydu. Buna bu reva görülüyordu o kafirler, o müşrikler tarafından. Attıkları taşlarla ayaklarını kanattılar. Bir ayağını kaldırıp yere indirmeden başka bir taş geliyordu. Kanlar akmaya başlamıştı. Bu işkencelere sabretti. Şehir dışına çıkmıştı. Bir hurma ağacı görerek biraz dinlenmek için. Biraz dinlenmek için gölgesine oturdu. Gözlerini semaya çevirmiş dua ediyordu. Ey Allah'ım, zayıflığımı ve insanlara karşı kuvvetsiz oluşumu sana şikayet ediyorum. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Sen zayıf ve mazlumların Rabbisin. Sen benim Rabbimsin. Ben kimden bir şey isteyeyim? Ben başarıya ulaşamayıp düşmanlarına karşı işimi yerine getirmeyeyim mi? Senin bana bir gazabın olsa ona karşı gel. Fakat senden bana bir rahatlık gelirse huzura ulaşırım. Karanlıkları aydınlatan nuruna sığınırım. Dünya ve ahiretteki işleri sen düzeltirsin. Sen razı oluncaya kadar sana yalvarırım. Senin dışında hiçbir güç ve kuvvet yoktur diyerek Allah'a halini şikayet ediyordu. Allah'a halini arz ediyordu. Onun bu şekilde oturduğunu gören ve onu tanımak isteyen bahçe sahibi, iki kardeş Hristiyan köleleri adası çağırarak şöyle dediler. Biraz hurma al, tabağa koyarak şu adamın yanına götür. Yemesi için ikram et. Adas biraz hurma alarak onun yanına gitti ve tası önüne koydu. Resulullah aleyhissalatu vesselam elini uzatıp hurmadan alırken Bismillah dedi. Adas onun yüzüne bakarak şöyle dedi. Vallahi bu sözü buralarda hiçbir kimse söylemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Sen nerelisin ey Adas? Dinin nedir? Adas, Hristiyanım, Ninovalıyım. Resulullah aleyhissalatu vesselam, salih insan Yunus bin Metta'nın memleketindensin dedi. Adas şaşırarak sordu. Metta bin Yunus'u nereden tanıyorsun? O benim kardeşimdir. O bir peygamberdi, ben de peygamberim. Bunu duyan Adas onun eline kapanıp hemen öpmeye başladı. Adas Müslüman olmuştu. Resulullah aleyhissalatü vesselam sabırla tekrar Mekke'ye döndü. Sıkılmadan işkencelere tahammül ediyordu. O şiddetten sonra rahatlığın, sıkıntıdan sonra kolaylığın geleceğini biliyordu. Sallallahu ala seyyidina Muhammed. Nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve ahiru da'vana enilhamdülillah.